ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 21 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। विदा विनाशिनं नित्यं येनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खंघात यति हन्तिकम्। हे पार्थ, अनुवाद, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी की कैसे मार सकता है या मरवा सकता है किसी को कैसे। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है या जानता है कि किसी वस्तु का कहां और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इससे जानते वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार की दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों की विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अर्थात राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय है, परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन या समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। इस शांतिपूर्ण वातावरण में, इस सुंदर मंदिर में हम भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के समक्ष वे मूर्ति रूप में, राधा कृष्ण मुरलीधर रूप है। भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है, वंशी वाला है, मुरली वाला है, मुरलीधर। रास लीला में नाचने वाले हैं और उनके पास सुंदरी राधिका है। लेकिन आज की चर्चा भगवत गीता पर, आत्मा की सनातन स्थिति के बारे में है। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि तथाकथित हिंसा जो धर्म युद्ध में होते हैं वो ही बद्ध जीवों के लिए, पापी बद्ध जीवों के लिए परम कल्याण होते हैं। तो हम जब धर्म चर्चा करते हैं तो आशा है कि कैसे शांति प्राप्त होती है वो ही आशा होती है। परंतु भगवद गीता युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में आलोचित हुई। इस भगवद गीता में कैसे परम शांति मिल जाते हैं उसकी चर्चा है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण इस भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्णा भुक्तारम यज्ञ तपस सब यज्ञ और तपस्चार्य के भुक्त है कृष्ण और सब लोक के महेश्वर है कृष्ण और सब व्यक्तियों के परम सुहृद है कृष्ण। जो व्यक्ति इस तीनों बात में स्वीकार करते हैं, ये तीनों बात स्वीकार करते हैं तो वो ही व्यक्ति शांति मिलते हैं। तो युद्ध भूमि में कैसे शांति मिल जाती? पूरा जीवन अशांत, सबके जीवन में बहुत दिक्कत विघ्न आते हैं। तो कैसे इस जगत में शांति प्राप्त होती है, कैसे कैसे संभव? इस भौतिक जगत का वर्णन है भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वत। इस भौतिक स्थिति है दुखमय और असनातन। दुखमय क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म एक प्रकार का दुख होते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम, यही भौतिक स्थिति है। हम सब जन्म लेते हैं, चाहे भी मनुष्य शरीर में या कुत्ते का शरीर में या बिल्ली का शरीर में, पेड़ वृक्ष वनस्पति घास 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। तो जन्म लेते हैं, फिर संघर्ष करते हैं और अंत में मृत्यु होती है। लेकिन वो तो अंत नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है क्योंकि आत्मा सनातन है और केवल शरीर नाशवान है। तो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होते हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु बार बार होते हैं और जन्म और मृत्यु का मध्य में संघर्ष होते हैं। इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना, तो वो प्रयास निष्फल होते हैं जन्म और मृत्यु के बीच में। और दो प्रकार के दुख है, जरा अर्थात वार्धक्य और व्याधि रोग बीमार। तो भौतिक स्थिति है दुखमय, तो कैसे शांति प्राप्त होती है? तो शांति का, शांति प्राप्त करने का उपाय है भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता समझना। तो भगवद्गीता, इस भगवद्गीता में पहले श्री कृष्ण भगवान उनकी श्रेष्ठता स्थापना नहीं करते हैं, पहले आत्मा की स्थिति उसके बारे में बोलते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं समझते हैं आत्मा कौन है, आत्मा का क्या स्वभाव है, तो तब तक भगवान जो परमात्मा, उनकी परम स्थिति समझना संभव नहीं होगा। पृथ्वी में बहुत प्रकार के धर्म प्रचलित, प्रसारित और प्रचारित होते हैं, परंतु वास्तव में परम सत्य, परम वस्तु, परमात्मा भगवान एक है। तो बहुत दफे लोग हमसे पूछते कि यदि परम सत्य भगवान अल्लाह गॉड एक है, तो अनेक धर्म है क्यों? उत्तर है कि अवश्य ही भगवान एक है, सबके मालिक एक है। तो उनके बारे में अज्ञान ही अनेक धर्म होने का स्रोत, अनेक धर्म है जिसमें भगवान के बारे में वास्तव ज्ञान नहीं है। और इसलिए कल्पना से कैसे भगवान है धारणा करते हैं, या बोलते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है भगवान का, या परम तत्व का कोई रूप नहीं है, या सब कुछ जो है भगवान ही है। तो ऐसे पृथ्वी में बहुत भ्रम धारणा है भगवान या गॉड के बारे में। इसलिए इस भगवद गीता में सर्वप्रथम श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान ही है, भगवान के बारे में नहीं बोलते। भगवद गीता बोलना अर्जुन को कहने का क्या आवश्यकता था? पहले से श्री कृष्ण अर्जुन को बता सकते कि हे अर्जुन, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, तो मेरी बात पालन करो बस। तो ऐसे बोलना अनुचित नहीं था, असमंजस नहीं था, परंतु भगवान कृष्ण का उद्देश्य था अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब योग्य जीवों को परमार्थिक ज्ञान परिवेशन कर, क्योंकि अंधविश्वास अच्छी तरह भगवान को समझना संभव नहीं है और वास्तव भक्ति जिसके द्वारा वास्तव भगवत संबंध होते हैं स्थापित नहीं होते हैं। तो भगवत अर्जुन को भगवत गीता बोलने का उद्देश्य था, अर्जुन को यथार्थ ज्ञान देना जिससे अर्जुन जो आदर्श जीव है भगवान की भक्ति में प्रतिष्ठित हो सकते, तो वो वास्तव परमार्थिक ज्ञान क्या है, तो ये है इस श्लोक में और इस गीता का द्वितीय अध्याय में जिसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश का आरंभ है। तो इस श्लोक में और कहीं श्लोक में परमार्थिक ज्ञान का प्रथम सोपान है कि आत्मा अविनाशी है, सनातन है और शरीर नश्वान है, पतनशील है। शरीर का नाश निश्चित और जैसे शरीर का नाश निश्चित है तो वैसे भी आत्मा अविनाशी है तो वो भी निश्चित, परंतु भौतिक माया का प्रभाव से लगभग सभी लोग भूल करते हैं कि इस शरीर में हूं और मेरा कल्याण है शरीर की पुष्टि करना और मोहित होने से सब लोग का प्रयास है शारीरिक आराम के लिए व्यवस्था करना और शरीर का नाम में संपत्ति संग्रह करना। कौन है दुनिया में सबसे बड़ा धनी? वो बिल गेट्स है नहीं? तो बिल गेट्स के पास कितना करोड़ डॉलर है, करोड़ के करोड़ शायद, तो कितने है बिल गेट्स के पास? उनके पास है जितना पैसे की आपके पास भी है और मेरे पास भी है। मैं बिल गेट्स जैसे ही धनी हूं, मेरे पास इतना ही डॉलर है कि बिल गेट्स के पास। कैसे? क्योंकि वास्तव में बिल गेट्स के पास एक ही डॉलर नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, कुछ नहीं है। माया की मोह से हम सोचते हैं ये मेरा है, ये चीज मेरा है, लेकिन वास्तव में हमारा क्या है? हम बहुत कम समय एक विशेष शरीर में है, फिर हमको जाना पड़ेगा। तो कुछ दिन के बाद कुछ दूत आएंगे बिल गेट्स को ले जाने के लिए। यम लोग से दूत आते हैं, तो उस समय बिल गेट्स या किसी भी क्या करेंगे, यम दूतों को क्या घूस खिलाएंगे, मुझको मतलब क्रोध डॉलर ले लो, हम ले जाते हैं, तुम भी आओ हमारे साथ। तो यही माया है, ऐसे सोचते ये मेरा है, अहम मम, अहम ममेति। अतो गृह क्षेत्र सुताब्द विताय जनस्य मोहोयम अहम ममेति, अहम मम भाव, अहम मैं, मामा मेरा, मैं इस शरीर हूं। इस भूल धारणा से, सभी प्रकार की भूल धारणा का विस्तार होता है। मैं इस शरीर हूं, इस मकान मेरा घर है, या आजकल इस फ्लैट मेरा है। आजकल लोग मकान में नहीं, आप गांव वाले हैं ना, मकान में रहते हैं, और सिटी वाले ज्यादा तो फ्लैट में रहते हैं। तो ये फ्लैट मेरा है, ये मेरा देश है, मेरा भारत महान, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड सेव द क्वीन, ऐसे बोलते हैं। गॉड सेव द क्वीन मतलब ब्रिटेन में ऐसा बोलते हैं, गॉड सेव द क्वीन, हे भगवान हमारी रानी को रक्षा करे, तो रानी भी मर जाएगी और उसके बाद राजा आएंगे और वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे है, गॉड ब्लेस अमेरिका, अमेरिका में अमेरिकी लोग ऐसे बोलते, हे भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे। तो सब सोचते हैं कि हम विशेष हैं, भगवान विशेष कर हमारे तरफ नजर रखते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के बारे में किसी के यथार्थ ज्ञान नहीं है, और इसलिए भगवद गीता हमको वास्तव परमार्थिक ज्ञान देने के लिए भगवद गीता में पहले भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान की भगवता के बारे में नहीं कहते हैं। पहले कहते हैं कि शरीर और शरीरी, शरीर और शरीर के अस्थाई मालिक आत्मा के बारे में क्या अंतर है, और जब तक हम इस ज्ञान पर अवगत नहीं होते हैं तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहे, बार बार मृत्यु होते, बार बार एक माता का घर में प्रवेश करना है। तो भौतिक आसक्तियां ही माया है, अतो गृह क्षेत्र सुता ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे सब कुटुम्ब है, पापा मम्मी ये सब है, और ये मेरा पैसा है, कुछ हमारे नहीं है, इस शरीर भी हम नहीं है। शरीर अस्थाई है, मरणशील है। हम आत्मा है और हमारा वास्तव संबंध है नहीं है पिता माता देश कुटुंबों संबंधियों के साथ, नहीं, हमारा सनातन संबंध है दिव्य परमार्थिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो यही सब समझना चाहिए, नहीं तो परमार्थिक स्थिति के बारे में यदि हम वास्तव ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो खाली कल्पना करना है। तो ऐसे कहीं धर्म है जो कल्पना करते हैं कि शरीर ही आत्मा है और मृत्यु है केवल छाया, और एक भावी विचार का दिवस होगा जिसमें भगवान आएंगे पृथ्वी पर और सब छायान वाले अर्थात मृत्यु प्राप्त जीवों को पुनः जागृत करके सबका विचार करेंगे। तो इस देहात्म बुद्धि की शरीर ही व्यक्ति शरीर ही आत्मा इतना प्रगाढ़ कि कहीं धर्म है ऐसा बोलते है कि शरीर का ही शरीर जो नाशवान है इस शरीर का पुनः जागरण होगा। तो बहुत भूल धारणा है। भगवत गीता से हम सभी प्रकार की मोह से मुक्त हो सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवत गीता पूर्ण भगवत गीता श्रवण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को बोले कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद मायाच्युत स्थितोमि स्थितोमि स्थितोमसि गत संदेह करिष्ये वचनंतः। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि नष्टो मोह, अभी मैं मोह से मुक्त हूं, मैं मोहित था, अभी मोहित नहीं हूं। मोह जो मन में था नष्ट हो गया और मोह नष्ट हो गया उसका परिणाम क्या है, स्मृति लब्धा पुनः स्मृति मिली। मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, धर्म क्या है। तो इस स्मृति जिससे मैं वांछित था तो फिर मिला कैसे, त्वत् प्रसादं मयाच्युत आपकी कृपा से मेरी माया मोह अभी नष्ट हो गया, पुनः स्मृति मिली, त्वत् प्रसादं मयाच्युत आपकी कृपा से कृष्ण अच्युत। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण अच्युत नाम से पुकारते हैं, संबोधन करते हैं अच्युत। इस नाम का क्या अर्थ है, अच्युत चूत का मगम पतन मोहित और अचूत, इस नाम का अर्थ है कृष्ण का अनेक नाम है, असंख्य नाम है, जिनमें एक महत्वपूर्ण नाम है अचूत। अचूत का मतलब जो कभी भी माया से मोहित नहीं होते, जो कभी भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। भगवान कृष्ण है मायाधीश मायेश्वर। भगवान कृष्ण कभी भी भौतिक माया से भ्रष्ट नहीं होते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरात्यया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया बहुत बहुत ठकट है और माया का प्रभाव से मुक्त होना बहुत ही कठिन। ये माया क्या है? भगवान कृष्ण की एक शक्ति त्रिगुण, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, ये तीन गुणों से इस माया मोह का प्रकाश होता है। और भगवान श्री कृष्ण सदैव त्रिगुणों के अतीत है, इसलिए सत्वं विशुद्धं वसुदेव वसुदेव शब्दितम्। वासुदेव स्थिति है त्रिगुणों की अतिथि, शुद्ध सत्वगुण। सत्वगुण श्रेष्ठ, तीन गुणों में सत्वगुण श्रेष्ठ, उसके अतीत भी है सत्वगुण। वो ही आध्यात्मिक स्थिति है जिसमें माया मोह बिल्कुल नहीं है। तो माया से मुक्त होना चाहिए। मामला नहीं है तो क्रिश्चियन होना या हिंदू होना या मुसलमान। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हम समझ लेंगे कि वास्तव में आत्मा तो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। आत्मा ही सदैव परमात्मा का दास और अंश है। और चूंकि इस अज्ञान जगत में भगवान के बारे में वास्तव ज्ञान बहुत कम है, इसलिए कम ज्ञानी लोग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म संचारित होते हैं। परंतु वास्तव में वास्तव धर्म है परम सत्य को समझना और परम सत्य के साथ हमारा संबंध समझना और वो ज्ञान के अनुसार आचरण करना। तो वास्तव में यही बात इतना कठिन नहीं है, सरल ही है। परम सत्य है भगवान, उनका नाम है कृष्ण। हम कृष्ण के अंश है, नमाय वांश जीवलो के जीव भूत सनातन। हम कृष्ण के अंश है और उनके सनातन दास। इसलिए हम जो आत्मा है, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करने, और वो सेवा का नाम है भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति नहीं है मंदिर आके हाथ जोड़ के भौतिक सुविधाओं के लिए प्रार्थना करना, वो ही भक्ति नहीं है। भक्ति का मूल है यही समझना कि भगवान महान है, मैं बहुत ही छोटा हूं, और इसलिए उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये परम धर्म सनातन धर्म ये सरल बात के ऊपर स्थापित है। तो बहुत ही सरल समझना कि भगवान महान है और उनकी सेवा करना जीव का धर्म है, परंतु विस्तार में भी समझना चाहिए भगवान कौन है। भगवान कौन है? क्योंकि इस सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में या एक ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में यथार्थ ज्ञान प्रसारित नहीं है पृथ्वी में, इसलिए कोई कोई बोलते हैं कि भगवान कोई भगवान नहीं है, या कोई कोई बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान ही ज्योति है, या सब कुछ भगवान है, या एक धर्म का प्रचार है कि भगवान मानव रूप में आए थे और मार गए और 3 दिन के बाद फिर उठ गए, तो भगवान कैसे मार जाते? ये सब गलत फहमी का कारण है अज्ञान। तो वास्तव ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता और सभी शास्त्रों के द्वारा मानव समाज को प्रदान करते हैं। तो लोग अज्ञानी हैं, इसलिए भगवान व्यास रूप में वेद की संपादन किए और हमको दिया है। अनाथोपम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानत विद्वांस चक्र सात्वत संहितम। अनर्थ, हम सब अनर्थग्रस्त। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब मतलब। तो माया ग्रस्त होने से हम अनर्थ को अर्थ जैसे ग्रहण करते हैं, जैसे कि सब लोग का प्रयास है ज्यादा पैसा कमाना, इंद्रिय सुख के लिए व्यवस्था करना, ये सब अनर्थ है क्योंकि निरार्थ है। यदि हम समझते हैं कि शरीर अस्थायी है, नश्वर पतनशील है, मृत्युमुखी है, तो हम किस लिए शारीरिक सुख के लिए प्रयास करेंगे? ये अनर्थ। और वास्तव अर्थ क्या है? परमार्थ। हमारा परमार्थ क्या है? यही समझना कि मेरा सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो अनर्थ, ये सभी अनर्थ जिनका आधार है अज्ञान, तो ये सबों को हमको उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशं चतुष्टयं धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे, और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा आते हैं वो साधुजन का परित्राण, रक्षा करना, उद्धार करना। तो कैसे होते हैं? तो मुख्य उपाय है ज्ञान प्रदान, ज्ञान का प्रदान। और धर्म संस्थापन कैसे होते हैं? तो एक प्रकार का प्रचार है तलवार के द्वारा। तो इस धर्म ग्रहण करो या सिर कटना हो, लेकिन ऐसे ही धर्म, उस प्रकार का धर्म का प्रचार से तो भगवत प्रेम कैसे स्थापित हो? धर्म का सार है भगवत प्रेम। तो भाई डर से प्रेम नहीं हो। तो ऐसे पृथ्वी में अन्य अन्य प्रकार का धर्म प्रसारित हो गया है, लेकिन यही परम धर्म है जो परम ज्ञान के ऊपर स्थापित होते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में सर्वप्रथम अर्जुन को सूचित किया था कि अर्जुन शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है पृथ्वी में कृष्ण भक्ति फैलाना, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो यदि हमारा उद्देश्य कृष्ण नाम प्रचार, तो किस लिए हम भगवत गीता की चर्चा करते हैं? और कि शरीर नाशवान है, सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है, तो हम इस तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं क्यों? तो शुष्क ये ज्ञान क्या है? शुष्क है, इसमें रास नहीं है। हम सूर्य नहीं है, हम आत्मा है, इसमें रास नहीं है। अच्छा होता यदि हम रासलीला व्रजलीला के बारे में चर्चा की, आप जो श्रोता है आप और भी प्रसन्न होते शायद, यदि हम लीला कथा कहते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं लीला कथा श्रवण करने से। परंतु वास्तव में यदि हमारा मौलिक भगवत गीता तत्व ज्ञान नहीं है, तो लीला कथा श्रवण करने से हमारा वास्तव श्री तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो पहले समझना चाहिए जीव और शरीर में क्या अंतर है, जीव और भगवान में क्या अंतर है, जीव और भगवान में क्या संबंध है। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करने के साथ जो वास्तव प्रचार से अच्छेद तत्व है, हम साथ साथ भगवद गीता का प्रचार करते हैं, तो दोनों अभिन्न है। भगवद गीता से हम ज्ञान मिलता है जिससे हम बुद्धि के द्वारा, अंधविश्वास से नहीं, बुद्धि के द्वारा भक्ति में प्रतिष्ठित हो सकते, जिससे हमारी प्राथमिक श्रद्धा बढ़ेगी। तो समझना चाहिए क्या है भगवद गीता में। तो खाली गर्व से कहो हम हिंदू आए तो वो बात नहीं चलेगी, हम हिंदू आए लेकिन भगवद गीता में क्या है हमको कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का विशेष प्रयास भगवद गीता यथारूप का वितरण ऐसे है भारत में और भारत के बाहर भी भगवद गीता के बहुत संस्करण, लेकिन वो भगवद गीता व्याख्या यथारूप होना चाहिए, नहीं है एक बाध्य जीव तथाकथित पंडित का मत के अनुसार। तो भगवद गीता का व्याख्या भगवान कृष्ण का उपदेश के अनुसार होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी। यदि हम परिवर्तन करेंगे तो वो ही भगवद गीता नहीं है। तो इस भगवद गीता यथारूप का प्रभाव है पूरी पृथ्वी में, कैसे, क्योंकि यथारूपी है। तो यदि हम भगवद गीता यथा स्वयं का मत प्रचार करेंगे तो वो भगवद गीता नहीं होगा। भगवद गीता का मतलब कृष्ण का विचार, भगवान कृष्ण का विचार, और भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, इसलिए उनकी गीता, उनका विचार वो ही परम सत्य है। तो ये सत्य ज्ञान से, वो सत्य ज्ञान प्राप्त करने से हमारा हित होगा। तो यदि हम भगवद गीता का नाम अन्य प्रकार का प्रचार करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले, तो वो भगवद गीता अध्ययन करने से या श्रवण करने से कुछ भी हित नहीं होगा। इसलिए भगवद गीता यथारूप प्राप्त करना चाहिए, भगवद गीता यथारूप समझने से सबका परम कल्याण होगा और जब तक हम भगवद गीता यथारूप भगवद गीता का ज्ञान हम यथारूप नहीं मिलते तब तक हमारा वास्तव हित कभी भी नहीं हो। जैसे कि बिल गेट्स के बारे में बोलो तो बिल गेट्स कुछ क्षण के लिए बहुत ही व्याख्यात है, बड़ा धनी है, परंतु इस क्षणिक जीवन के बाद उनका मृत्यु के बाद तो वे साधारण व्यक्ति जैसे, क्योंकि वे ही एक साधारण जीव है जो कुछ पुण्य कर्म फल के अनुसार ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, परंतु मृत्यु के बाद वो प्राप्त कर्म फल का अध्याय समाप्त हो जाएगा और साधारण जीव जैसे उनका इस जीवन का कर्म का फल के अनुसार अगला जन्म करें। ऐसा होते है स्वकर्म फल भोग पुमा, तो प्रत्येक जीव अपना कर्म फल का भोग करते हैं। तो बड़ा धनी होने से, बड़ा प्रसिद्ध होने से तो कुछ भी श्रेय नहीं होते, वो प्रेय बनते। प्रेय का मतलब जिससे हम क्षणिक सुख मिलते, जैसे कि आइसक्रीम खाओ उससे क्या होते हैं, बहुत सारा समय हम जीवा का सुख मिलते। और ऐसे सभी प्रकार का इंद्रिय सुख क्षणिक है, उससे वो प्रेय बनते। प्रेय का मतलब तो बहुत कम समय में वो सुख जो हम मिलते वो प्रेय बनते, और श्रेय का मतलब जो हमारा सनातन कल्याण। तो श्रेय है सनातन कल्याण होते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, और वो भक्ति पंथा का आधार है या विधि है। इस ज्ञान जो हम भगवद गीता यथारूप से मिलते, तो इसलिए हम विनती करते हैं आप सब सज्जनों के पास कि यदि आपके पास आपका घर जो वास्तव में आपका घर नहीं है, यदि आपके पास इस भगवद गीता यथारूप नहीं है तो जिससे आपका परम कल्याण होगा, उस एक हमारा बुक टेबल जो वहां पर बुक टेबल वहां पर लगाए हुए हैं, तो वो बुक टेबल से एक भगवद गीता यथारूप संग्रह किसी हिंदी मराठी ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। और यदि आपके पास है तो प्रतिदिन भगवद गीता का अध्ययन किसी, और यदि आप प्रतिदिन अध्ययन करते हैं तो आपका जीवन पूर्ण धन्य होगा। अध्ययन करना चाहिए और वो उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और भगवद गीता उपदेश के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। और यदि हम वैसे ही करते हैं तो हमारा दुर्लभ मूल्यवान परंतु क्षणिक मानव जन्म पूर्ण सफल हो। तो ये हमारी विनती है। तो भगवद गीता समझ लें तो पढ़ना चाहिए और भगवद गीता के अनुसार भगवान की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सुना कि इस गांव में कई लोग हैं जो अभी प्रतिदिन हरे कृष्णा नाम जाप करते हैं। हे कौन है ऐसा है कौन? तो कौन है जरा सब हाथ उठाओ। आप यदि हरे कृष्णा महामंत्र जाप करते आप दो हाथ उठाते, इतना उत्साही है। आप सब महिलाएं लड़के भी अच्छा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब किसी और इस प्रकार आपका मानव जन्म सफल बने, यही हमारे निवेदन है। बोलिए और मराठी में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में आराम नहीं है अगर मराठी में पूछते फिर आप समझ लो जो भी भाषा। यहाँ पर कौन सी भाषा चलते मराठी जो कोंकणी, ठीक है सर कोंकणी में भी। आपको कोंकणी आते हैं? जो भी भाषा बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। एक प्रश्न है नियम है तो अच्छा है। पहला नियम है भगवद गीता पढ़ने। और अच्छा है भगवद गीता को सम्मान देने के लिए तो ऐसा है। पहले सभी धार्मिक विधि करने के पहले अच्छा है स्नान करना, कुछ स्तुति करना, आचमन करना, ऐसा अच्छा है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते तो पहले शाकाहारी बन जाओ। ये भगवत की जब पढ़ने से आप शाकाहारी बन जाओ। और वास्तव में हमारा प्रचार नहीं है कि शाकाहारी बन जाओ, हमारा प्रचार है कृष्ण भक्ति करो। और भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतफल। कि मेरे भक्तजन प्रीति पूर्वक मुझको फल फल जल पत्र आपन करते हैं और मैं ग्रहण करता हूं, तो भगवत गीता पढ़ने से भक्ति भावना का उदय होते हैं और अपने आप जीवन शुद्धि करवाने के लिए इच्छा होती है। तो हम ऐसे नहीं बोलते शाकाहारी बन जाओ, नहीं, हम बोलते कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण की भक्ति में वो सब शुद्ध अनुष्ठान होते हैं। अलग प्रकार से प्रयास करना शुद्ध होने का कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम और कुछ कीर्तन करेंगे, हरि कीर्तन ही धर्म का सार है। तो आप जड़ से और थोड़े समय रहो। प्रश्न क्या है, कैसे हम इधर ही हैं? पूछ रहे कि हम इस धरती पे भूमि पे मनुष्य बन के आए हैं, लेकिन मनुष्य बन के क्यों आए हैं, क्या कारण है? हम भौतिक जगत में है उसका उत्तर है भगवद गीता में। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष स्मूथेन द्वंद्व मोहेन भावत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो केवल मनुष्य जाति नहीं है, तो सब प्राणी भौतिक जगत में है सम्मोहित होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं भगवान की सेवा करने से पृथक होते हैं। इच्छा द्वेष और भगवान को द्वेष करते हैं, तो भौतिक इच्छाएं और द्वेष है कारण जिससे हम भौतिक स्थिति में हैं। तो जीव का स्वभाव है प्रेममय, भगवान के लिए प्रेम वो जीव का वास्तव स्वभाव है, भगवान को प्रेम करना। लेकिन वो भगवान को प्रेम नहीं करने से हम भौतिक स्थिति में आते हैं, फिर भौतिक इच्छाएं होते हैं, आसक्ति होते हैं, दूसरे प्राणियों को द्वेष होते हैं और ऐसे भौतिक माया से हम ग्रस्त होते हैं। तो यही उत्तर है भगवद गीता से, और समाधान भी है। समाधान भी है कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो फिर हम हमारा वास्तव स्वभाव में पुनर्प्रतिष्ठित होंगे और अपने आप हम माया से मुक्त होंगे। तो इसलिए हम भौतिक स्थिति में है भगवान को भूल करने से, वो भूल से हम यहाँ पर हैं। हम नहीं जानते इसलिए भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस भौतिक स्थिति में जीव जिनका स्वभाव है सच्चिदानंदमय, जीव की चेतना विपरीत होते हैं। सच्चिदानंद मतलब सनातन ज्ञानमय और आनंदमय, परंतु भौतिक स्थिति में बार बार मृत्यु और पुनर्जन्म होते हैं, और हमारा वास्तव ज्ञान कि मैं आत्मा हूं वो भी आवरित होते हैं, और हम वास्तव आनंद नहीं मिलते हैं। तो अज्ञान ही भौतिक स्थिति, इसलिए वास्तव ज्ञान भगवत गीता से प्राप्त करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं और उनकी प्रतिनिधियों के द्वारा इस भगवत गीता का परमार्थिक ज्ञान परिवेशन करते हैं, जिससे हम जो अभी अज्ञानी हैं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने से हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं और ऐसे भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। सब लोग शादी करते, कोई है संन्यासी ये एक क्या बोलते हैं डिटेल प्रश्न है। तो सार की बात है कि हम आत्मा हैं और भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इस भौतिक अवस्था में कोई है सन्यासी, कोई है गृहस्थी, लेकिन जो भी स्थिति हम में है तो उसी स्थिति में इस धर्म भगवत धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हम गृहस्थी है तो गृहस्थी जीवन में भक्ति करनी चाहिए, यदि हम अविवाहित है तो यदि हमारे भक्ति के लिए सुविधा है तो हम विवाह कर सकते। तो ये मुख्य विचार नहीं है, मुख्य विचार है कि हम आत्मा है और हमारा संबंध है भगवान के साथ, यही धर्म है। तो कैसे हम हमारी वास्तव अवस्था में भगवान की भक्ति धर्म पालन करेंगे, तो वो ही मुख्य बात नहीं है। तो पहले समझना चाहिए क्या करना चाहिए, फिर कैसे क्या गृहस्थी जीवन में ब्रह्मचारी जीवन में कैसे करेंगे, तो उसके यही बात के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले निष्ठावान होना चाहिए। तो भक्ति क्या है, आप क्या विवाहित है? तो वो नहीं, वो विघ्न नहीं है गृहस्थ जीवन में भक्ति करना। अर्जुन गृहस्थ थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए। तो सभी अवस्था में भगवान की भक्ति करना चाहिए, कोई बाधा नहीं है गृहस्थ जीवन में। हरे कृष्ण। स्वामी भारतीय पारंपरिक जो संस्कृति है, ये संस्कृति नहीं, संस्कृति इस विशाल देश में जो हिंदुस्तान कहता है, उसके इस संस्कृति के पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसमें विष्णु का जो अवतार है उसमें श्रीराम का अवतार पहला देता है भारतीय कृष्ण का हो जाता है, वो कहीं भी हम गए पूरे हिंदुस्तान में, तो हमें मन तो ऐसा सुनाई देता है जय जय राम कृष्ण हरि। पहला नाम राम का है, बाद में कृष्ण का, तो इसको ऐसी एक ही संस्था है जहां हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। नहीं एक्चुअली पूरा भारत में वो पहले हरे राम उच्चारित नहीं है, बंगाल में हरे कृष्ण, बंगाल और उड़ीसा में पहले हरे कृष्ण उच्चारित है, और ऐसा है प्राचीन लिपि में वो ये मंत्र जो कालीसंत्रा उपनिषद से उद्धृत है, तो कहीं लिपि है जिसमें पहले हरे राम का लेख है पहले, और कुछ भी लिपि है जिसमें हरे कृष्ण पहले है। तो ये परंपरागत भारतीय संस्कृति पालन करने आचा है, तो हम बहुत प्रसन्न होंगे यदि और बहुत ज्यादा लोग जो अभी टीवी देखते रहते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो अगर यदि ज्यादा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कीर्तन करेंगे हम बहुत प्रसन्न होंगे। एक बात है कि हमारी दृष्टि से राम पहले आए थे और कृष्ण भगवान बाद में आए थे, लेकिन उनका परिप्रेक्ष्य में जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व का समय एक क्षण है, तो उनकी परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि राम पहले आते हैं भगवान कृष्ण बाद में आते हैं, तो सब ही एक ही भगवान है, और यथार्थ समय पर आते हैं एक ही उद्देश्य के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जन का परित्राण करने के लिए और दुष्ट जनों का विनाश करने के लिए और विशेषकर धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान प्रत्येक युग में आते हैं। जय श्री राम जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है क्या? तो हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो हमारी विनंती है कि आप हमारे साथ कीर्तन करेंगे। बहुभय मिलित्वा यत् कीर्तनम् इति संकीर्तनम्। संकीर्तनम् का मतलब सम्यक पूर्ण कीर्तन जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं। ठीक है।